O moarte care nu dovedește nimic. 29. Ah, dacă te-ai fi despărțit de el înainte de întâlnirea noastră. Dacă n-ai fi trecut din brațele lui în ale mele, am mai fi putut încerca să fim fericiți. Așa mă agăț de iluzii. Oh, prima oară când am ținut-o din nou în brațe, goală după despărțire. Stângăcia mea unde s-o duc, ca și altă dată? Pentru o clipă așa de mare, același decor? Să-i aduc aminte astfel de o mulțime de neînțelegeri pe care le avusesem în locul acela? Cu atât mai mult cu cât noi nu voiam să refacem vechea noastră existență, ci să încercăm o viață nouă. Sau poate că și ei și-au ales același loc. Și, în sfârșit, împreună, ce dor îmi era de trupul ei. Ca și cum în lipsa ei nu s-ar mai fi întâmplat nimic cu mine. Aceeași impresie a avut și ea. Era emoționată, ca și cum ar fi așteptat tot timpul, fără să se apropie nimeni de dânsa. Dar n-am avut curajul să-i spun tot adevărul în ce mă privește. Cu mine, atâția ani, nu s-a întâmplat într-adevăr nimic. În timp ce ea, poate săptămânal, mi-a spus ca să mă consoleze. N-aveam timpul și nici nu eram amatoare. Amânam pe cât puteam. Poate de vreo 20 de ori cu totul. Numai atât? Dacă ar fi numai atât. Să spunem 30, mai bine mai mult decât prea puțin. Și, între timp, îmbrățișări ascunse și sărutări când nu e nimeni de față. Ea încerca o nouă viață și eu, bărbatul, așteptam. Ce umilință! Cum aș putea uita? Corpul ei fermecător lângă mine, superb, virginal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ce nefericit eram și totodată ce poftă aveam de el. Și cum voiam să mă convinc că nu mă doare, amăgit de dorința puternică de atunci. Am spus la întâmplare, fapta noastră de acum e sfântă. Ea șterge toate profanările de mai înainte și te reface, pură, așa cum te-am cunoscut. Și acum, în discuții, când Ioana vrea să mă pedepsească, îmi amintește vorbele mele. Fapta noastră sfântă. Închiriasem o cameră de hotel special pentru ea. Făceam același lucru ca și celălalt. Și după împlinirea faptei sfinte, toaleta de rigoare. Ioana are dreptate. Spusesem cuvinte de roman foileton. Așa cum se întâmplă totdeauna când ești nenorocit, oricât de inteligent ai fi. Lângă mine, Ioana mângâie pe Ahmed și îi spune cu o nespusă dragoste. Are mămica o bucățică de pisică. Și mă întreb... Poate să fie Ioana rea vreodată? Cum azi a fost o zi plictisitoare, i-am sugerat Ioanei ce-ar fi să facem o vizită Lidiei, o vecină mereu invizibilă. Știi bine că s-a eschivat să ne invite. Avea o scuză foarte plauzibilă, scutura casa. Acum este totul aranjat, după spusele lui Madame Pitpalac. În definitiv, o putem lua pe Lidia la plimbare, dacă îi face plăcere. Ce umilință să depinzi de plăcerea acelei fete stupide. Nu știu de ce o numești stupidă. Nu pot să o taxeze așa după scurta noastră cunoștință. O să vie cu noi cu siguranță, de-abia așteaptă să o inviți. Am văzut ce emoționată este când îți vorbește. Eu nici nu existam între voi. E normal ca noi să avem unele amintiri inofensive, față de care tu să rămâi străină. Și mai vorbești de sufletele noastre identice. Are vreo importanță Lidia mai mult decât un mic amuzament și ar putea schimba ceva între noi? Nu mă importă, nu pot să o sufăr. Poate că ești geloasă. A ironiza gelozia cuiva este facil și inuman. Aceasta echivalează cu o mărturisire. N-am toate drepturile? Cu ce savoare m-am răzbunat. Parcă iscasem anume această discuție ca să mă pot răzbuna. Nu mai ai niciun drept. Ceea ce ai făcut m-a eliberat complet. Nu cumva ți-ar conveni ca eu să-ți fiu fidel și să fiu imbecil până la sfârșitul vieții. Pentru cine aș face acest sacrificiu? Am de gând să nu renunț la nicio fată frumoasă dacă mă va accepta și să n-am niciun scrupul. Eram încântat, aproape credeam că am și făcut astfel și Ioana a plecat fruntea, parcă ar fi aflat despre mine fapte împlinite pe care ți-e imposibil să le mai schimbi. Nu mai are dreptul să fie geloasă, ce nerozie, ca și cum chinurile noastre depind de drepturi și datorii. Dar alteori, în momentele ei de remușcare, Ioana pretinde. Dacă m-ai înșela, aș suferi îngrozitor, dar n-aș face niciun reproș. Atât de mare este instinctul meu de dreptate. Vezi tu, Sandule, dragă, pe mine n-ar trebui să mă iei totdeauna în serios. Sunt bolnavă. Desigur că e bolnavă. Un doctor, dacă ar cerceta-o bine, i-ar găsi fără îndoială un defect. Un al treilea care ar citi rândurile acestea s-ar grăbi să reflecteze. Nu mă interesează eroina, este un caz patologic. ca și cum asta ar împiedica pe Ioana ca să fie bună sau rea, să-i simt trupul cald cerând dreptul la existență, așa cum nu pretind fetele obișnuite, drăguțe și neînsemnate. Ioana este bolnavă, dar dacă examinezi de aproape, orice gest al nostru se poate explica printr-un secret organic și ajung la concluzia că nu avem niciun liber arbitru, că suntem conduși de fatalitățile structurii noastre. Îmi pot consola cu gândul acesta gelozia? În iubita mea se poate constata imediat că se găsește ceva anormal. Însăși inteligența ei, care pâlpâie parcă, nu este rezultatul unor raționamente, ci al unor iluminări, intuiții uimitoare, întretăiate cu stângăcii față de unele întâmplări simple ale vieții. Pare un matematician care pe tablă face cine știe ce socoteli complicate, e pe cale de a demonstra cine știe ce secret al universului și care se încurcă din pricină că la un moment a înmulțit greșit pe 7 cu 8. Atunci mă revolt. Cum nu mi-am dat seama că Ioana avusese tot timpul febră și că nu e capabilă să-mi suporte jeluirile? Nu pot însă să admit că ea depinde în întregime de boala ce o minează. Pot explica așa plecarea ei cu altul, dar nu și reîntoarcerea la mine. Și chiar în ziua când se încolătăcește împrejurul meu și când tremură fierbinte, nu sunt în stare să mă gândesc că este ceva anormal și frenezia ce o pune îmi place să o explic. Așa au făcut toate îndrăgostitele. Și orgolios îmi spun, am avut prilejul să fiu iubit în mod excepțional. Este posibilă o dragoste veritabilă în care să nu consideri tovarășul egal cu tine capabil să te înțeleagă? Să te porți ca și cum el ar fi un copil? Adică să-l alinți, să-i dai jucării, să te amuzi de toate capricile lui, să-i intri în toate voile, să te mândrești că ți-aparține. Dar de câte ori ai vreo supărare, nu o împarți cu el, te retragi în locuri ascunse ca să reflectezi, te îndrepți la străin ca să ceri o consolare. Iubita mea Ioana e numai o păpușă? O să te vindecăm, Ioana, vom face tot ce va fi posibil ca să te vindecăm. Ce bun ești, tu ești un sfânt. Și, fără să mă aștept, îmi sărută mâna. Știu că lauda ei nu mi se potrivește, că nu e decât natural să dorești vindecarea vecinului, oricine ar fi el, iar până acum nu contribuisem cu nimic la această vindecare. Vorba ei nu arată decât că se simte bine lângă mine în momentul acesta, că e îndrăgostită Ioana, e deseori excesivă. Când e supărată, la fel îmi exagerează vina, dar deocamdată mă las în voia ei, încântat că poate măcar pentru o clipă să-și facă o imagine așa de minunată despre mine. Adorația Ioanei se pretează la ridicol, dar e binefăcătoare. Am fost la Balcic și am luat pe Arabela cu noi, iar în barcă, fără jenă de ceilalți, indiferentă la protestările mele, Ioana a ales pentru mine locul cel mai bun. A fost o noapte miraculoasă, pe ape, sub seninul complet, iar noi, între vis și viață, confundând mirajul visului cu al realității. Am ajuns la începutul dimineții acasă. Portul Cavarnei era mai puțin pustiu de cum ne așteptasem, căci aici oamenii se scoală de vreme. Pe ponton, domnul Gianu sta de vorbă cu Madame Pitpalac. Cum ne-a văzut, domnul Gianu s-a retras timid la el, dar doamna ne-a venit în întâmpinare, ne-a întrebat, a avut păreri. A vrut să apară Arabelei drept o persoană cu distinție. Pe Arabela o cunoșteam de multă vreme înaintea tuturor și uimirea mea a fost mare când am descoperit-o. Îi uitasem numele, după ce mi se vorbise mult timp de ea. Fusesem cu câțiva ani mai înainte, ca student, la cursurile de vară din Dijon și acolo, printre alți români, se găsea și Arabela. Apăruse zglobie, vorbăreață, ironică, amuzantă, având corpul bine împlinit, ochii șireți, obrazul roz, nasul în vânt, ciripind tot timpul franțuzește, cu rochie de voal roz, cu buline negre. Prea de aproape n-am cunoscut-o, dar am păstrat o impresie de primăvară și o revedeam acum galbenă, ofilită, pământie, neglijentă în îmbrăcăminte, cu carnea ce nu mai păstrase nicio urmă de prospețime. Iar în vorbe, exagerând acum un accent țărănesc, pe care nu l-ar fi arătat pentru nimic în lume la Dijon, unde voise să fie cât mai exact franțuzoaică. Își luase acest accent, poate fiindcă așa se transformase gustul ei de răsfăț de odinioară, sau fiindcă aceasta o apropia mai mult de țară, mama ei era țărancă, către care o poartă uneori dorurile, dorind poate o viață mai simplă, dar mai curată. Multă vreme nici n-am recunoscut-o, căci nu mai făcea nicio aluzie la Dijon. Numai ochii ei, cu o strălucire ciudată, mi-au dat bănuieli. În fața mea apăruseră două ființe complet diferite, la fel de caracteristice amândouă și a nevoie le pot suprapune. Între ele se răsturnase o prăpastie cumplită. Ioana reflectează după obiceiul ei. Privește cum transformă dragostea pe un om. Această femeie care a fost deșteaptă, învățată, frumoasă, cum e distrusă definitiv în voia ușurate cu lui Charles. Cine ar mai putea să o mai readucă la viață? Cum să nu-i fie permise toate fanteziile? Și n-avem dreptul să îndreptăm asupra ei nicio judecată burgheză. Fiecare vorbă spusă de ea, cea mai inofensivă, este un geamăt. Ce puteți pricepe voi, bărbații, din toate aceste? M-am dus pe plajă numai cu Arabela, căci ceilalți aveau alte treburi și acolo, fără nicio poză, ca unui vechi prieten, cu un ton de femeie nenorocită, care nu mai păstrează nimic din gluma amuzantă și artificială de odinioară, mi-a spus amănunte din viața ei tristă, la întâmplare, bucurii și mai ales necazuri, așa cum îi veneau în minte și așa cum le trăise. Și în clipele acele m-am simțit frate cu Arabela, tovarăși. Mi-am adus aminte că noi ne cunoșteam cel mai de demult, că toți ceilalți erau veniți mai pe urmă și ne complicaseră existențele începute așa de suav, eu urmărind cu atenție ca ceva extrem de important pentru mine, pe profesorul de la Dijon explicând tablourile din Colmar și Arabela râzând inepuizabil, în rochița roză cu buline negre. Soarta creează uneori astfel de situații încât, oricât de serioși am fi, trebuie să procedăm superficial. Vicky s-a îmbolnăvit pe neașteptate și doctorul, chemat grabnic, nu poate da nicio părere. Domnul și doamna Accente au sosit și ei, iar Arabela pare deprisos. Toți și-au pierdut capul, dau o mulțime de sfaturi și leacuri, dar temperatura lui Vicky persistă. În sfârșit s-au hotărât și au dus pe Vicky la Cavarna, unde poate fi mai bine îngrijită. Rămâne ca noi să facem zilnic naveta până la Cavarna ca să aflăm vești. Arabela, stingheră, a plecat. La necazul celorlalți, ea nu prea avea rol și totuși ne cunoaște destul de bine și nu putea fi indiferentă și, în definitiv, a râs cu Vicky, s-a distrat cu ea. Și noi am păstrat totdeauna o ciudă că a plecat înainte de a ști ce e cu Vicky, dar nu pot spune cum ar fi trebuit să facă alminteri. Ce ridicol este însă să exagerezi părerea de rău, să cauți să o faci egală cu acelorlalți direct interesați. Uneori trebuie să te neliniștești pentru o simplă durere de cap, cu toate că bolnavul a putut în absență să aibă 1000 de dureri de cap, de care, departe chiar de a fi știut, nu ți-ar fi păsat deloc. Zilele în port deveniseră așa de asemănătoare, încât, ca să nu ascund nimic, pot mărturisi că boala lui Vicky mă bucură. Avem să scăpăm pentru câteva zile de o persoană care ne turbura intimitatea, oricât de discret ar fi fost, și mereu întovărășia altora. Iar dacă mai trecea până la noi, o făcea numai din politețe, căci cu noi nu putea să aibă nicio distracție. Trebuie să ne ducem la Cavarna până la vindecare, în fiecare zi, să schimbăm atmosfera, să ieșim puțin între oameni. Ioana, cu toate oboselile ei, e gata să mă întovărășească și, susținută de alte preocupări, nici nu observă cei 4 kilometri ce sunt trebuitori să-i facem de cele mai multe ori pe jos. Ajutăm să o aranjeze pe Vicky în automobil și apoi pornim la Cavarna, în urma automobilului în care Vicky luase loc cu soții Accente. Când sosim, găsim pe Vicky în pat în salon, camera cea mai mare a casei. Curat, fiecare lucru la locul său și peste tot un covor imens, cu o admirabilă îmbinare de culori. Vicky pare obosită, după obrajii roșii se vede că are o arșiță mare, dar nu uita deloc să se arate politicoasă cu toată lumea. Surâde ca de obicei și răspunde la toate întrebările noastre ce nu mai contenesc. Ioana se așează chiar lângă dânsa ca să probeze de sigur, cum se obișnuiește la cazurile acestea, că nu este frică de boala sorei sale sau că e oricând gata chiar să o împărtășească. A venit și un doctor al Cavarnei, bulgarul Petrov. Întunecat, rar la vorbă și, deoarece chiar vorbele acelea rare, nu le spune cu convingere, făcând o impresie proastă. Constată și el temperatura lui Vicky, pune câteva întrebări și, ca recomandație, spune înainte de plecare. Boala trebuie să-și urmeze cursul. În orice caz, nu intră în camera bolnavei decât doamna Accente. Poate să fie o boală contagioasă. Ioana încearcă să protesteze, să asigure că ea vrea să îngrijească pe Vicky, dar îi se demonstrează că ar fi o imprudență inutilă. De altfel, în cazul acesta, n-ar mai ști ce se întâmplă cu mine, rămas singur în vila din port. Observând nedumerirea doctorului, oricât de nepriceput ar fi, se prevede o boală care poate dura mai mult. Cu temperamentul meu de a exagera, de a trece de la o limită la cealaltă, acum mă obsedează moartea posibilă a lui Vicky.